الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله رب العزت بے حد و بے انتہا احسان او فضل لے خاص کر پاغی مرگرو چداغی سینی اللہ رب العزت دو قرآن و سنت و دو توحید و سنت دی رناتا کلاو کلی دی او دی تیڑیر پاسان باندی بغیر دس سختی و دو مصیبتون و دو مشکلاتون دا ډیر لوی نعمت نصیب کړی دی چې مونږه دې نعمت شکریا نشو ادا کولې. بس صرف دا به وایو چې دا زمونږه سو کمال نه او زمونږه سو قابلیت نه او زمونږه سو استعداد نه او دا محض دا اللہ فضل ذالک فضل اللہ یوتی من یشا نعمت حاصل دل دا یو مرتبہ دا او دا غی نعمت حفاظت او دا غی خیال ساتل دا بل مرتبہ دا. حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی ویلیو چکار جوړول دومره ګران نه وي، ولیکن بیا دا غی کار رستو سمبالخ ډیر ګرانی او په خپل الفاظو کې به دغه وی چې یو سړی باغ جوړ کی بیا دا غی باغ حفاظت باغی باندې زیات مهنت لګی دا غی جوړولو نه. ندی خبره کې شک نشته ده چې دا عقیده توحید او سنت په دنیا کې هغه نعمت ته چې دی مثال او نظیر نشته. صرف دومره چې دنیا کې د دین سیوا چې کوم نور جماعتونه دي او تنظیمونه دي او پروګرامونه دي نو کله انسان دا غی پوجه باندې چې غی باندې نظر کوي او هغه تا ګوري اکثر دا د انسان د طبیعت او د فطرت یو خبره ده. نو د دې نعمت ناشکری ته نوشي. وکله چې قران د چا په نظر کی او قران باندې مطالعه او فکر او سوچی د قران په وجه باندې برکت باندې انسان د دنیا د ډیرو مشکلاتو نه او شبهاتو نه بچ کیږي زکه چې عظیم مضمون په حق کې الله رب العزت پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته وی سوره طه کې هم ورته وی سوره حجر کې هم ورته وی لا تمدن عینیک الى ما متعنا بی ازواج منهم ته د دنیا دی سامانونو ته او تنظیماتو ته نظر ماړوا دا خو ما دی لور کړی دی امتحان کوم په دی باندې زهره الحیات الدنیا در دنیا تازگی ده خوشحالی ده زیب و زینت ته کته دې ته نظر اړې نو شاید چې ته مغه تمایل شي سورہ کہف کې وی تريد زینت الحیات الدنیا کته دې خپل صحابه کرام او د دې جماعتنا التفات بل چاته او کې مذابم یو علامه چې ته دنیا د زیب و زینت او د عیش او عشرت تقاضا کین د زمونږ د پاره ویلی ځکه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د چا د ګمان ناراضي چې هغه په دنیا ته التفات کوو وې هغه تا اورې مونږ ته ټول قران تعریضات دي مونږ نن صرف دا خبره کوو چې الله چې شاعت توحید او سنت تا کم علم نصیب کړی دی دا اصل علم دی د کوم علم تعریف او شان چې قران ذکر کوي نو هغه دا علم دی څنګه چې هر شی سره خپل علامات دي هغه په جندې شي چې قران وی و علامات ډېر علامې دي چې ما پیدا کړی دي د یو شی د معرفت لپاره نو دا علم دا معرفت دا پاروم دیر علامی دی نو آغا علامات چی مونگا سمر نظر اچو تو قرآن و سنت باندی نو آغا ٹولی پا دی علم کی موجود دی کم علم چی اللہ رب العزت دی جماعت تا نصیب کردی یو علامہ خدا دا چی کم آیات مقدسه ما لست ده دا سورت آل عمران کې او دغسی سورت البقره کې او دیر و زیونو کی رازی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علم نصاب یا خول ده چیغی کدری دا رجیوی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون چلای ما تاسو کې داسې پیغمبر راولېګو چې داغه د مدرسې او داغه د نصاب تعلیم درې درجې دي چول په تاسو باندې قران بیانې چې داغه الفاظ او داغه کلمات او داغه ادا په صحیح طریقې باندې وښ او بیا ور پسې د قران کریم سره لازم دا چې اصلاح د عقیدې وکړي چې کوم ملک تراشي کوم علاقې تراشي کوم ماحول تراشي او کوم سینې تراشي نو دا خصوصیت ته چې د شرک لری کوي بدعت ولری کوي رسمي او ریواجی کارونه چې څومره دنیا په یو ځل اورېدو سره چې الله مونږ ته د جناتو نه دلیل پېښ کړي په صورت جن کې هم سورې احقاف کې هم نو دغه وي وای صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن اے پیغمبر پاک تا علم نو تا مونږ کو په نخله مقام کې او یو جماعت ته پیریان راغی په خپل غرض باندې او چې اغید لری نه سپاواز پوښو نو کوشش یو کو چې مونږ به قران ته وګدو او رېدینا فلما حضرو قالوا انصتوا چراله نو خاموش نو پاغه یو ځل اورېدو سره اغی ته الله سمره برخه ورکړاو سمره سعادت یو ته نصیب کو هغه دغه چې اغی خپل بیانات بیا سوره جن کې دیار لس ذکر کړی دي نو اولی پا گداوی لیدی چه ولن نشرک بی ربنا احدا بس مونگ دا قرآن دا مسئله زدکڑا مونگ تا دا یو ملغلر ملاو شوا چه مونگ با دا خپل رب سر شرک نکو بس و دا دا قرآن سر لنبه لازم ده چه پا صحیح طریقه سر چاواری دا پا غور سر و فکر سر نو بس اللہ با دا آغی اصلاح کی او دا آغی دا سنینا او دا آغی دا زلنا با غلط خیالونه شیطانی سوچونه او فکرونه لري کوي او هغه کې به قرآن رڼا راځي دویم علامه دا اصل علم چې علم نافع و توي طالبانو په اصطلاح کې چې کله د قرآن او سنت علم ته انسان زله تراشي نو هغه بدل شي هغه کې انقلاب راشي هر جبه که و تا جدا جدا نوم غسته شی که نا پیریانو پا ده جبه که و تا چینجز وی نظریه بدل شی عقیده بدل شی و چه کم علم سر ده چه نظریه و عقیده بدل شوا چه مخی یو شانت نظریه و وسی بل شانت شوا مخی یو شان عمل و وسی بل شانت شو اولای که یبدل الله و سیئات حسنات قران هم دغه وی نو ور سره داغه د انقلاب سره ور سره داغه کور کې هم انقلاب راځي چې دا کور کې مخ کې سکیدو ناغه په کې وس نه کیږي کاږي کې غیر الله ته आवाज نو وس بنئ کاږي کې د مصیبتونو غمونو او سختو مرضونو په وخت کې نور اسباب اغي جوړول چې یا تعويذو کې یا تارو تړې یا نور څو کې هغه پکې وس نه وي بلکې دا غي اعتماد بس صرف په الله باندې چې ماشاء الله چې الله سکه نو هغه کیږي او مې توکل علی الله فهو حسبه چې الله باندې دې اعتماد وکړو بس هغه کافی دی کنه دومره مقام خو نه حاصلېږي چاته لکه صحابو ته چې په قران سره حاصل شوی او بیا هم سنسو دغه آثار پکې موجود شي کنه چې روایت کړی دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وفات کېدو مرض کې وو صحابه کرام رالو اور ته وی چې مونږ تاله د طبيب کوشش کوو لکه چې سړی بیمار شي نو د علاج کوشش کوي کنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه توئی چې الطبيب امرزنی چې هغه کوم طبيب دی خو هغه ما هغه په ما باندې بیماری راوستره دومره مقام او دور لوی حوصله خدار چا نشي کېده واسه دې د پارواوی چې قران د یو بنده اصلاح کوي نو بس د مخلوق نه فارغه کوي او خپل رب سره او ترابطه او جوړ پیدا کوي دا صحیح علم عالمی دی نو قرآن کریم په دې شکل ذکر کړی دی سورۃ النساء کې هم سورۃ مائده کې هم چې یا ایو الذین آمنو کونو قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ایمان والو په دې مسله باندې کلک شه دغه تکلیفات دي هغه سدي اول بستا په نفس باندې زور راځي د دې مسلې په وجه ولې چې تکله ته بیان وکې ته د توحید اثبات وکې او رد شرک وکې نو تاسو ما حول خرابېږي هغه بدای چې ستاسو عهده ده، ستاسو مرتبه ده، ستاسو امامت ته، ستا مؤذنی ده، ستا خطابت ته، نو پاغی بوس اثر پریوزی، خلق بوئی چه تا خود مونگ ده طبیعت نخلاف ده، مونگ سا خبرو، چنی مونگ بده ده پزه بانده بل سوک راوسته و، خو چه خبره واوری نزل که داراشی، چی بدلی با کول غواری او دا شوی دی اسی نوائی خو پدی تجربی شوی دی او امام پدی وجه استو دی او زین چی اغا پروجه که اعلانو کو چی ختم بکو خو پیسی و پکی نی مٹیائی و پکی نی جماعت بیزتی و پکی نی و صدر سی پوش چو خو کار خراب شو چی مونگ سکو ناغ دی نکی نو بس زمونگا او دا جوان سم نتیری گی نو نو بس علی سبارو که چه اغیه ویستا او دا خپل طبیعت سلی راوستا چه دی با تصوی نو آغا بیکول حجومات که لانو نکو دا مولا دا جوان دو او دا روکو سیزنو دا پیشمنی آواز پاکی کوا چه کانا پینا بند کرو اذان کو پانچ منٹ باقی ہے دا خلق خدا غا خوخی خانو دیتا علم وی چه عوام پس خوشحالی نو تبا آغا که نا علم دیتا وی چه تبا آغیم پوا که چه دا کارو نخن دی ما پا خپل دا سکول و ما تا علم نو بس ما هم توبا ویستا و تاسو هم دی خبر و خیال مساته زستاسو مشرم ما بس نیت تره بس چه زست کوم نو آغا با کوه تاسو باز ما تابیه زمطبوعیم زستاسو تابیداری نشم کوله وجعلنا للمتقین اماما ادا دعا بوئی چی اللہ زما دا مقتدیان متقیان کی چی زما دا خبر خلاف نکی زما خبر نه دا قرآن و سنت خبر دا خبر دا صحیح علم علامه یو دا دا چستا بخپل نظریه و صحیح شی استا دا کور نظریه و صحیح شی استا کور کی مخ کی قرآن نو اس بابا کی قرآنی مخکبه کې سنور سا عهدنامه نورنامه کتابونه او سه کیسه وي اوس بابا کې د الله د کتاب ترجمه کیږي درس بکیږي لګ لګو د کور کې ورانا راشي دریم علامه ده د علم چې کله صحیح علم دی او سړي زړه ته او سینې ته راوي نو موحدین سره محبت او مشرکین و سر نفرت دا باقی خام خواهی دکا قرآن کریم منتج دی ابراهیم علیہ السلام ذکر کی سورہ ممتحنہ کی او دا غصی سورت توبہ کی نم دید پارکی چی قد کان لکم اسوت حسنت فی ابراهیم واللزین معاو ستاسو دا پارا دی ابراهیم علیہ السلام پدی واقعا کی او پدی جون کی یو ډیر خاصتا نمونه او پیروي ده کله چې وی خپل قوم ته ان براء منکم ومما تعبدون من دون الله موږ تاسو نه بیزار یو تاسو چې د چا بندگی کوي دا غي نه بیزار یو کفرنا بكم ومن يكفر بالطاغوت اول خوف دې کې کفر چې د شیطان نه او د شرک نه بزان ساتي وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ صفا خبر زمونگا استاس روغا و زمونگا استاس جوڑ با علا رازی چه زمونگا استاس عقیده یا وشی چه ایمان راوڑه پا اللہ بانده کتاسو ای چه مون خستان پا خواه ایمان راوڑه مخی نا غنده معتبر اللہ تا تومنو باللہ وحدہو چه توحید ایمانی نو آغا اللہ تا معتبر دے ناغا ام دغسی وی اصحاب کاف ام دغسی وی ویزی اتزلتموهم مما یعبدون الا اللہ زمونگاو دا دی خلق یو بل سرکلے او جنتی ریگی نو جدا بشو تیننو نو آغا وقت کم دا دی مسئلی دا شان و دا علامہ و وسویم د قشان دی او د علامه ده سلورم علامه ده چې صحیح علم راغې ذهن ته او عقل ته زړه ته، انسان د غلامین اخلاص شي، صرف د یو الله بندگی، د یو الله خبره، د یو الله امر نهي، اده بندیان نبی غم شي، اسمره ګران کار. دا سورت آل عمران کې وی الله رب العزت 64 آیت کې چې قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دونه. دا کار باندې کو دی الله بندگی وکاو هغه وی بالکل مونږه اوسم کو محکم کولا الله سره و شرک نکو هغه وی نه وکاو الله دې مونږه شرک نه وساتي. و جذریم ذل قران د قران اصول لی چې سوره په لذین خبره بواضح کوي رڼا ته وروباسي. چې دوی چې خپل میان کې او بعضې په بعضو سره بعضې په ربوبیت سره او په خدای توب سره ننیسو دی کې هغه بریک وو. دا خو زمونږ علما دي، خو دې زمونږ اعتماد دی، دا بزرگانی دین دي دی. چې دی یو خبره کوي نو هغه مونږ نه منو. وای قرآن او سنت الله صلی الله علیه وسلم دي، د ثواب او د عذاب خبره او قرآن او سنت کړی دي، دین هم کامل کړی دی چې احکام یې پوره دي، هم یې تمام کړی دی چې طریقې یې پوره دي. نو مونږ خو بل چاته نه یو محتاجه، مونږ خو د دین په باب کې د هدایت په باب کې بل چاته نه یو محتاجه. اگر کاغه امامان دی، ما ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې لا ينبغي لاحد ان یقول بقولنا، اچاله ندی جایز چې زما په قول باندې عمل وکي، حتا یعلم من اين قلنا، چې سوی دانی په جندلی چې امام سے په دې دلیل خبره باندې آیت پیش کړي دي، چرته حدیث پیش کړي دي، نو کدا هم اون مون ته ناغوي مې منه دیوال لرا واچوي. صدقه نه لوی سوکو په علم کې. چې د امام بخاری استادان دغه شاګردان دي، د امام شافعي استادان دغه شاګردان دي، سب عزت او سب الواسطه. دغه د کمیټه کې سلويخ امیرانو خبره به ال اعلان کو چې هغه ټولو په دصحتو کو اغاس خلق په اهل الرای مشهور کړي، هر وخت کې زمان خلق زیاته کوي کنه. دا سه بل امام ندی کړی لکه هغه چې کړی، ځکه هغه په وخت کې بل امام نه و. کی امام مالک رحمت الله علیه وو، هغه د تابع وو، پنځه لس کال ته نه کشر وو. اجسو به امام ابو حنیفه د کوفې نه نو راغله، امام مالک به وی حج نه کاو. بیا ته نه خلکو ته پوسونه کول چې یاره تا خو امام ابو حنیفه لیدلې وو، نو ته مونږ ته د هغه څه خبرې وکړه. ناوی زبا تاسو خبر یو کوم په احتجاج کې او په استشهاد کې دومره ماهر او کدی برجه تبهوي چې دا د سونې ده ثابتوله به تا دا غي جواب نشو کولی بیا کنه. چله ول دومره بصیرت په قران او سنت کې ورکړو، ناغوي چې زما خبره به دلیل نه ممانه کنه. او قران وی چې ولایت تخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، زمونږ د نورو صاحبانو سره په هیڅ باندې اختلاف نشته، بس صرف په دغه دی چې مونږ وایو چې دلیل به قرآن او سنت وي، د شیخ قول به نه وي، د مفتي قول به نه وي. هله به چې هغه په دلیل پیش کړي او که نه هغه سه خشکه فتوا کړي او نه په آیات نه په حدیثي، ولې نوم یې شوی په دنیا کې نه هغه وي، بس دلیل تاجت نشته. زمونږ زما دومره اعتبار دی په خلکو کې، دومره اعتماد دی چې که زه اسې د خولې نه خبرو باسم نو خلق منی، دا خو مناسب نه دی کنه. قرآن خو مونږ بار بار د دینه منی کوي، بار بار د دینه منی کوي مونږ. چې وې دار ایت الذین یخوذون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. چې دا څه خلقوي نه چې هغه د قران او سنت مقابله کې خپل رائے پېښ کړي او خپل توجیهات او خپل تعویلات کړي نو ډډې شته لري شته دینه مخته نه واړه مکه نه وسره نو کده بیان د پاره د دعوت د پاره د تپوس د پاره زینو ټیک ده فلا تعقد بعد الذکر اعمال قوم الظالمين او د اصلي علم دا علامه ده چې الله چې د قران او سنت علم نصیب کی ماغه کې دا شعور پیدا شي چې هغه بیا ال په یو خبره باندې یقین کوي چې یا په آیات یا په حدیث او کتا او ته تقول پېښ کې فلانی لیکلي دي فتوا کې پتاوه کې ماغه وی چې نه مونږ د اصول شاشي نه چرواغسته تر تلوي توزیع پوري ردام اوي چې اصول د شرعي درې دي او اصول فقه سلور دي کتاب الله دی او سنت ته اجماع ده او قیاس دی قیاس د مجتهدینو قیاس د ائمو دا درې قطعی دي او دا یو پکې ځواني دي نو مونږ خدا زوات کړي تر اوسه پوري اوس به مونږ دې ته ناسیو چې دا پلاني سي ویلي دي دا پلاني سي ویلي دي نه بس زمونږه د دې صرف دقه چې ولایت تخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله مونږ سره پدې د سختو کې چې د قران او سنت مقابله کې به مونږ د چا قول نه منو هغه به نه اخلو قران او سنت به اخلو نو بس هیڅ اختلاف نشته دی از مونږ خپل تفاسیر او احناف او تفسیر روح المانی د سوره توبه دغه آیات لاندې چې اتخذوا احبارا و رهبانا اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم دا تفصیل کړی دی دا چې هغه اتخاذ دغه چې د الله د کتاب یو حکم بو او د دې د احبار و رهبانا بل حکم نو بس دې په هغه پسې تلو او د کتاب خبره به پرې خو ده نو دا بل علامه د سلورمه چې علم راغی نو بیا بستا دلیل قرآن او سنتی دا چه قول بنی ها که اگه قول تایید کی نو بالکل چه دا قرآن او سنت تایید کی نو مونگا پخپل دا علماء و اقوال پیشکو دا مونگا دوری دی و پاگی که او گوره نو دا دغا صحابو دا تابعین و دا تب تابعین و دا محدثین و اقوال لی دا تایید دا پاره پیشکو دلیل و تنوائیو تایید و توائیو او پینځم ادا چې د صحیح علم اصول بنیادی بنیادی اصول چې هغه د هغه نه ماخوذی قران ماخذی سنت ماخذی دغه صحیح علم چې بنیاد شته کنه زموږ د جماعت اشاعت التوحید و سنت بنیادی اصول څه دي یو دا دی چې دا کم جماعت ته مخبل جماعت په قران کې ګورو اجه ریته وګورو جماعت ته وګورو نو فرق پکې نشته طابق النعل بالنعل دا څه معلومیږي سوره مائده کې الله رب العزت وای یا ای الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه فسوف یات الله بقوم کڅوک د دې دین نه واولې دا د پری خو دا د تګران ښکار شو دغه په خواني چې وکنه چې دا غي په عمل کې نه آیات او نه حدیثو انه ولا ورتلو دومره تنه ناشناو چې یو امام د ماخام په مانزه کې پروستی رکعت کې دا آیات ولسته د سوره صفات اخیری چې سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین چې سلام وګرځو نو یو میاسه ور پسې را پاسې ده دا تاسو وي مانځه کې خپلم قران وي تاسو پکې دعا وي خو دا قران دی دا قران نه دی هغه استاد امامته نه خو خو بیا خیر شه چې دور خلق نه پوي کنه ته قران سره تعلق نه نلای زبدا سقام راولم چې دا غي بد صفاتونه وي يحبهم الله بعي سره محبت ساتي ويحبونه غي بد الله سره محبت ساتي الله خپل محبت ولي مخکې کو زکومات شاؤنا الا ان شاء الله اول فیصله ده الله طرف نه او د بنده طرف نه دویم زلی نو کوم بنده په زړه کې چې د الله سره محبت پیدا شنو یقین دیو کې چې دا اول الله د طرف نه ما سره محبت زکو سره زما مخه شو زما توجه شو ازلتن علی المؤمنین عزتن علی الكافرین فلمین کې ډیر مهربان دشمنانو باندې ډیر سخت یجاهدون فی سبیل الله محنتون بکی مالون بلگی بدن بکړی د الله په لار کې ولا یخافون لوم تلایم اګه سوکور پس لګیای نه پدی به پروا نه شي دا خدغه سه قافله رواني اوس پیور پس غافی دا خو همیشه دغه سه شي وی مجدد رحمت الله علیه وی چمن شاه بلند بار پر ازمی و توحید وزره گذری سنگ زدن عار نداریم ای زمان مثال داغی ونی چه دمیو ندکی خود بی ما شمان پکانو ولی وی دا عالم و حق پرس مثال خدا گا دکانا چه دل اللہ یو می نعمت ور کرده میوه ور کرده نو که خلق ور پس خبری کئی نو کئی با داغی نپویی گی چه پویشی نو بیا بیخ پیل آسو کولی کنا داره جماعت تعارفو چې څوک جماعت ارشاد توحید او سنت ګوري په سورته مائده دی آیات کې چې دا دغه مطابق جوړ شوی دی او د جماعت عقیده څه ده د سورته آل عمران د 102 آیات 101 یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون دا لانا صحیحه صحیح رسته وی حضرت مجاهد وی رحمه الله تعالی او امام سودی وی چې علم اصل کې ویل شي مخافت الله خدای نه یاره اصل علم دا دی غوی قرطبی وی چې علم کثرت د مسائل تنوي چې تا ته مسلې ډیر یاد شوې او کتابونه دی علی الاستيعاب کاتو ډیر مطالعه دی وکړه نه اغوی علم مخافت ته خشیت الله ده الله نه يردا او د قران نبی لري چې سورې فاتور کې الله وی انما يخشى الله من عباده العلماء دا علم راز ده چې د الله په مخلوق کې زیات یریدون کې د الله نه سوق دي علما دي او دغه ټول مفسرین لیکي چې مراد دلته کې د علماونه علما هغه دي چې د الله په ذات او په صفاتو پوهیږي په اسماء او په صفاتو پوهیږي ناغه علم د توحید دی کنه ذات نه مراد علم اصل کې دغه شی وو د جماعت عقیده ده عمل یې څه دی واتسمو بحبل الله جميعا هر څوک چې ودرېږي پی میرے بھائیو عمل کی ضرورت ہے عمل کے بغیر کچھ نہیں ہو زه خدای بنده عمل خو ته وخه کنه دا عمل لاته چې ځان نه جوړ کړی چې دیرش زره تصویر جوړ کړی دي او په دې کې دا ثواب غني د ځان نه کارونه کوي او هغه کې ثواب غني چې دې کې ثواب دې دې کې ثواب دې نه ثواب متموایا اسی وسیله وسایل او توایا نو بیا هم ته په ګناه کې ناراضه کنه چې او شه د ځان نه جوړ کړی او پاغې نوم د ثواب کې دین دا خو تا ځان دین جوړ کو چل لاوی عمل او شرکا او شرعو له من الدين ما لم يعظم به الله عمل خدا دے چې څنګه شاعت علما یو ځای کې درس شروع کړي د عوامو اصلاح کوي غي سره د هر همدردی دا یو پزړ کې یو درد دی ګوره ها ناغي د اول نه شروع کی چې د پیغمبر په سنت به عمل کو عمل دی ته وي هغه دی چې مینسی با برساتو یا نمی پندے پوری یا فوق القعبین چې حدیث کی رازی تیم دارے چی کل بانگ ویلی شو نکو تلاوت تناسی خو قرآن با بند کو ناغسر با بانگ ویزان لا او بیا چې ختم کی ناغه دعا به وای چې نبی علیہ السلام زما د پاره د وسیله سوال کوي. بل دار چې کله د نبی علیہ السلام نوم واغسته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خامخا په درود وایو چې صلی الله علیه وسلم چې منزل رازو جمعه ته نو خیخ په مخکیتو چې وزونو کینخ په مخکیتو چې ډوډۍ تکینو نو دا بو وایو چې پاسونو دا بو وایو نو عمل خدی ته وي چې ته په یو سنت باندې خلق وو کې د پیغمبر او غی دا غ رواجی کارون نخلاص کې کنا. او سلورم قانون د جماعت دا دی چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم. زمونږ د دعوت دغه طریقه سورۃ النحل اخری آیاتو چې دعوت ورک خلق لا او بالحکمة په داسې دلیل چې څوک در باندې اعتراض نشي کولای محکم قرآن خبره محکمه دی او په داسې واعظ او نصیحت چې هغه سنت تر رسول الله صلی الله علیه وسلم قصې پکې مبیانوه واقعات پکې مبیانوه وخت خلق مخرب وو. موسی علیہ السلام چې زیو خضر علیہ السلام ته وی چې ماته نو ته وی چې علان تعلمنه مما علمت رشدا زغ علم پس راغلم چې هغه رشد او هدایت علم ما ته به کسې نه کوي زما وخت به نه خراب وي دا خواريو پدې پسې ګرځي کنه نو علم هغه دې چې دعوت هغه دې چې کوم قران ذکر کړي او پینځم کلیه دا ده چې ولتکم منکم امه يدعون الى الخير چې خامخا دې جماعت جوړ شي پتا سو کې دې تا فرقوارانه نظام نه وي ګوره دا قران امر کړی دی چې دا سه جماعت دنیا کې بکار دی چې امرون بالمعروف و نهون عن المنکر دا غي اصول یې خو دلی شپږم قانون دا دی چې زمونږ په دې جماعت کې او په دې مهنت کې مقصد څه دی او غرض څه دی. آیا چې مونږ دا کوو نو زمونږ څه په نتیجه باندې نظر شته زمونږ په عاقبت باندې نظر شته او شته کنه؟ سورت عنکبوت په آخر کې وی چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. الله وی څوک چې زما په دین کې کوشش کوي زه ورته لارې کولاوم. دا مسله کوم کوم ځای ته ورسېده دا خو حلقوې د پنځیر د بدرینه واپل نزي او دا کم کم ځای ته ورسېده دا الله سره امداد وکړه چې لنهدینهم سبلنا. سهل ابن عبد الله تستوری وی دا سنت سره ډیر محبت ته چې ولذین جاهدوا فی السنت لنهدینهم سبل الجنه. زمونږ په عاقبت نظر شته کنه چې الله به زمونږ دې کار کې خیر اچي او دا منزل زه ته ورسی چې او مَن یتوکل علی الله وحسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هر خبر له الله اندازه مقرر کړی ده موږ یې سن کو خصو چم کړی مخکې په دې باندې چې دا خبره د کامیابی ده. او هم دا دی چې د جماعت استقلال دي کې استقلال شته دا غي آیت توجنا چې سوره توبه کې هم وایي سوره سواف کې هم وایي هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدين كله. الله پیغمبر را لېګل دي په یو حق دین باندې او په قران باندې چې دا دین په ټولو دینونو باندې غالب کی چې الله مونږ ته دومره اعتماد راکړې زمونږ به په اعتماد نه وي. خدای جماعت اصول لي ته قران نه مستنبط دي په دې طریقه باندې په دې اصول زمونږه جماعت روان دي. نو صرف دا خبرې هم د دې لپاره کولې دا نه چې ګنې تاسو له ترغیب درکو شهادت توحید او سنت تاسو ترغیب تاجت نشته تاسو په خپل د الله فضل له دې جماعت کې ډېر خدمت کړې دی او کوي یې صرف د دې لپاره هم وي چې د نعمت ناشکری رانه نشي بس صرف دې الله رب العزت کې ارزه کې مونږ ته وایي کنه چې این یشا یذهبکم این یشا یذهبکم ورکه نیکا وینو تاسو بلری کما ویات به خلق جدید انوی خلق پراولم داغینم دین کار واخلم نو کومه سستی وکو الله سره خلق لګ دے دا غزه نه بیراول چې زمون پیړو ګمان نه د چین او جاپان او د انډیا نه بیراول هي او د خپل دین کار وته نه واخلي همون به محروم شو د لوی نعمتنا الله دې موږ نه محروم کوي چره بس مرګرو ته صرف دا ترغیب دے چې ګوره د دې جماعت په مقابله کې نور جماعتونو ته التفات وکړي شي ځکه دا و دې جماعت ناشکری یو دغه مداره چې زموږ د جماعت اصل مین مسله د قران درس دی زموږ خدا زله دی چې یو چنه کې ناستو زموږ به ته ځنګونو نماز کو چې د الله کتاب و ته مخ ته پروت دی چنه پریدا دا چې سو ته پراتري د دې خیالو کا زموږ به ته کینو دا به دې کې به ځان کسر نفسی نه غنو چې ارګنی دې زمانه په علم کې کم دی او دې لا طالب دی او دې درس کې دی ارسه چې کوي قرآن وای کنه دا به قرآن بی عزتی او بی قدری راشي کنه زموږ مین مسله د قرآن درس دی چې کوم دی کې دوه مرګري نو دا او بل تنظیم دی چې امیر او ناظم وي هغه کې ډیر برکاتی یو خو هغه بنده ته په خپل سهولت حاصل شي د ډیرو پریشانو نه بچ شي کار څومره منسوبي پیدا کیږي الله د قرآن په برکت سره حضرت شیخ بوی کنا چې دا دی باطل پرست خدای او کامیاب منصوبه ده چې دی لنور څه چل نه ورځي وای با چې مناظره چلنج ولا ورکه مناظره وکاو وخت مقرر کی او ثالث دی مقرر کی مناظره هم کوي اټول بوج په مونږه اچي چې دی به وخت مقرر یو دی به ثالث مقرر یو دی به د امن ذمہواری هلکات مونږ ویلې دي دا صحیح به خلک ځکه دا غي مطلب نور سنی مناظره نه وي چې دا ما حول روان شي او دا جمع خور شي دا کار ختم شي نو داغه دا وصیتو چې تاسو هغه ته التفات وکړ خپل کار لزور ورکه بس تاسو د قران درس لزور ورکه او په مرګرو کې ترغیب پیدا کړي اهمیت ول ورکه بس په خپل الله رب العزت داغه شور او ځوګ دفه کی ځکه سورته حامیم سجده کې داغه دغه عدد ذکر کړل دی چې وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه دا مناظره نه دا الغا ده والغوا فيه شور زوق پیدا کی نور پسې الله رب العزت وای چې ادفع بالتي هي احسن د دې دا شور دفق په مسله باندې په طریقه باندې چې هغه ډیره ښهسته ده فیض الذي بينك وبينه عداوه کانه ولي حميم چې ته په صحیح طریقه کارو کې چې اغستا مخالفینو اغستا دشمنانو هغه وستا دوستانو ګرځي ځکه دا د ناپوهي وجهه او پوه پیدا کیږي په قران سره نو بس صرف دې ته پاره هم سو خبرې کولې چې الله رب العزت زموږ دې خبرو کې خیر او برکت واچي او الله رب العزت موږ لا په دې جماعت کې د همت توفیق راکړي او که کوم مرګرو په زړونو کې ساسه شکوک او شبهات پیدا کړي نو الله دې په خپل فضل او رحم سره لري کی او زمونږ دغه د مشرانو هغه خبره ده چې هغه مونږ ته وی قران بخښي مونږ هم تاسو ته وی چې قران بخښي دا بنو پرې ده دا اصل خبره ده او دې سره ټول مسائل قران خو یو دریاب دی چې وايي نو حدیث پکې هم راضي صحابه او اقوال پکې هم راضي اخیری خبر کوم د سورت شعراء آیاتو چوان زر عشیره تکل اقربین ابن کثیر ذکر کړی چې په شام کې ان بدردا رضی الله عنه یحدث الناس هغه خلق ته بیان کو حدیث او شاگردان ناس ته وکانا اهله واهل بیته فی جوانب المسجد یلعبونا لاهینا او دا ابو الدرداء چې کوم خپل ځامن وسی کړ وسی او دا ناغیا په لجمعات پاکه لوبې کولې او شور از وګو هغه راوی وې چې ما ته نه تاسو کو چې ما بالو اقربای کا پورا نور خلق راغلی دي افغانستان علم زکې يرغبون فيما عندك من العلم او ستا خپل خلق هغه دې ډنډې پندوس کوي دا داولي یغه وی چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر غن کوم چې ما ته علم شته کنه چې نبی علیہ السلام نه ما ورې دلیو چې دا وی چې ازهد الناس فی الدنيا الانبیاء د دنیا نه ډیر بے رغبته چې اس محبت وسره نه هغه پیغمبران واشد الناس علیهم اقرباهم او ډیر ضرری ضررناک په پیغمبرانو سوکو خپل خپلوانو خپل ترونا ترونا او خرایون هرویرونا دا ویزه بسو وایما دا خو د پیغمبر حدیث دی ښا مدام د دې مسلې او علامه د ډیر عالمي دی ښا چې خپل ماحول او مرکزی خلق بنئ تا سره ته حیران چې خو دا غزاین سړی راضی دا غزاین طالب راضی دا غزاین زنان راضی او غي قران زده کوي ا مقامی خلق چراغ تلی اندیرا دیویدلان دی تیار دا دا دا سی کنا بگی خوا دا دا حق پرستی علامی دی نو پدی باندی بزرل لگلب نور کو پریشانی بنکو اللہ رب العزت تیزمونگا ایمانو نمزبود کی اللہ رب العزت قرآن سر شوق پیدا کی چی سنگا اللہ رب العزت پیغمبر توی چی ویزا جا کاللزین یومن بی آیاتنا فقل سلام علیکم چ قرآن لسوک راضی دا علم دی غره ها صرف نحو نه یادی د دې قرآن طالبانو ته ملائک په لارو کې وزر غړی او نبی علیہ السلام ته الله وی چې راشنو ته په سلام مخ کې چې په خیر اهلا وسهلا ومرحبا دومره عزت او قدر به کې چې دا غي ظلمات نشي نو خیال وکاو چې څومره کوشش کیږي نو مرګري وزياتو او جسو قرآن لرازین و داغی قدر احترام بکو دا اللہ دا رضا دا پارا فاخر دعوانا